uczestnikom naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Wakacyjne malowanie? Tak! Tego lata odmień swój dom z farbami marki Beckers, znanymi ze swojej jakości. Teraz masz wyjątkową okazję. W Leroy Merlin czeka na Ciebie 15% rabatu na wszystkie farby Beckers do ścian i sufitów. Białe oraz kolorowe do pokoju, kuchni i łazienki. Regulamin promocji dostępny w sklepach Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 6 sierpnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W chodzie na 50 km nie miał sobie równych. Polak Dawid Tomala ma olimpijskie złoto. Powoli, ale niestety rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Sytuacja na oddziałach covidowych stabilna. Polscy strażacy w drodze do Turcji pomogą w gaszeniu pożarów. Złoty medal na dobry początek dnia. Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km, aż dech zaparło Robertowi Korzeniowskiemu, czterokrotnemu zdobywcy złotego medalu w tej konkurencji. Odebrało mi głos na parę sekund i jestem zachwycony tym, co się wydarzyło. A więcej o tym, jak Dawid Tomala wywalczył złoto, w serwisie sportowym Trójki za kilka minut oraz w serwisie specjalnym Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. 176 nowych zakażeń koronawirusem w ciągu doby, to wczorajsze dane, oznaczają 25% wzrost w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Zmarło 6 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że nastąpiła charakterystyczna przed kolejną falą pandemii stabilizacja liczby zajętych łóżek covidowych. W poprzednich tygodniach, z tygodnia na dzień, tych pacjentów ubywało, którzy wymagają hospitalizacji. No w tej chwili jest to dość stabilna liczba. Obecnie w szpitalach przebywa prawie 300 pacjentów z COVID-19, zaznaczył wiceminister. Przed poprzednią falą też obserwowaliśmy taki okres stabilizacji i potem nastąpił dość duży przyrost, czy to nowych zakażeń, czy też hospitalizacji, więc no tutaj też musimy się liczyć z tym, że za kilka tygodni zajętych łóżek będzie zdecydowanie więcej. Oczywiście jesteśmy na to przygotowani. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział 2 dni temu, że nowe obostrzenia sanitarne mogą być wprowadzone, gdy dobowa liczba zakażeń koronawirusem przekroczy 1000. Barbara Góra, Polskie Radio. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 17 600 000 Polaków. Informacje na temat programu szczepień i jego postępów na specjalnej stronie szczepienia Polskie Radio 24.pl. Polscy strażacy wyruszyli do Turcji, by pomóc w gaszeniu pożarów lasów. Informuje o tym Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Do Turcji leci 6 strażaków, 8 policjantów, śmigłowiec policyjny i samochód strażacki. O wysłaniu pomocy poinformował wczoraj prezydent. Napisał na Twitterze, że zwrócił się do premiera o udzielenie Turkom wsparcia. Podziękował również Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za współpracę przy organizacji pomocy. Przyjaciele w potrzebie mogą na nas liczyć, napisał prezydent Andrzej Duda. Białoruska lekkoatletka Krystyna Cimanouska zapowiada, że jest gotowa udzielić pomocy każdemu, kto chciałby uciec z Białorusi. Ona sama jest od środy w Warszawie. Wczoraj na spotkaniu z dziennikarzami zachęcała swoich rodaków do przeciwstawiania się białoruskiemu reżimowi. Chciałabym powiedzieć wszystkim Białorusinom, żeby przestali się bać, nawet jeśli władze wywierają na nich jakąkolwiek presję. Jeśli tak się dzieje, powinni głośno o tym mówić. Mogą zwrócić się o pomoc do mnie, a ja jestem gotowa działać w ich imieniu. Oni także mogą śmiało napisać mnie, ja postaram się podtrzymać każdego i odpowiedzieć każdemu. A władze w Mińsku wycofały sportsmenkę z Igrzysk Olimpijskich po tym, jak skrytykowała szefostwo Białoruskiego Związku Sportowego. Cimanouska podziękowała wszystkim, którzy umożliwili jej przylot z Tokio do Polski. Podkreśliła, że czuje się bezpiecznie. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsang powiedział, że Polska jest krajem solidarności ze znajdującymi się w potrzebie obywatelami innych państw. Natychmiast była reakcja pana ministra Marcina Przydacza. Następnie ta sprawa była kontynuowana przeze mnie. W całą operację zaangażowano kilkadziesiąt osób. Operacja niełatwa, ryzykowna, ale sprawnie i skutecznie przeprowadzona z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Nie wiadomo jeszcze, czy Krystyna Cimanouska będzie ubiegała się o prawo do stałego pobytu w naszym kraju. Scena debiutów Trójki na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Będziemy tam dziś i jutro. Podczas koncertów na trójkowej scenie będzie można usłyszeć młodych polskich wykonawców, takich jak Chagrin, Obrazki czy Alone at Home. Słuchacze mogą zdobyć zaproszenie na festiwal na naszej antenie, mówi dyrektor Trójki Paweł Kwieciński. Warto tam być, warto towarzyszyć muzyką, warto posłuchać polskiej, dobrej polskiej muzyki. Każdy, kto miałby ochotę wybrać się w ten weekend właśnie na Mazury, właśnie do Węgorzewa, wystarczy słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia i otrzymać wejściówkę. Jutro z Węgorzewa, wykonane w Polsce, Tomasza Rządę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Takie niespodzianki jak dziś w Tokio lubimy najbardziej. Dawid Tomala został mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym na 50 kilometrów. Polak od początku szedł w czołowej grupie, zaatakował samotnie w okolicach 30 kilometra. To był element zaskoczenia, ponieważ nikt na mnie nie stawiał, tak jak powiedziałeś. I nikt się nie spodziewał, że ja to mogę utrzymać do końca. I dlatego ci zawodnicy tak naprawdę w jakiś sposób mnie wypuścili i lekceważyli. No ja to wykorzystałem. Na 11 miejscu rywalizację ukończył Artur Brzozowski, który był gorszy od Tomali o 4 minuty. Trzeci Polak Rafał Augustyn nie ukończył rywalizacji. Magomed Murat Gadżijew przegrał w ćwierćfinale kategorii do 65 kg w olimpijskiej rywalizacji w zapasach w stylu wolnym. Reprezentant Polski poniósł porażkę z mistrzem świata Rosjaninem Gadżirumaradem Rashidowem 2-6. Jeśli rosyjski zapaśnik awansuje do finału, to pochodzący z Dagestanu reprezentant Polski stanie do walki w repasażach. Tylko Wiktor Głazunow popłynie w półfinale rywalizacji Kanadyjczyków na 1000 metrów. W ćwierćfinale odpadł drugi Polak startujący w tej konkurencji, Mateusz Kamiński. Zgodnie z planem popłynęły nasze panie w czwórce na dystansie 500 metrów. Karolina Naja, Anna Pławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska wygrały swoją serię eliminacyjną i wywalczyły bezpośredni awans do tej fazy. Dziś w Tokio będą emocje związane ze sztafetą. W eliminacjach 4x400 metrów wystąpią Polacy, a wieczorem czasu japońskiego wielkie finały sztafet sprinterskich 4x100 metrów. Niespodzianką jest, że w męskiej nie pobiegną Amerykanie. This is a shock, a massive shock. Komentator stacji NBC nie mógł uwierzyć, że Amerykanie nie znaleźli się w finale. Informacja na ten temat dominuje w amerykańskich mediach, tak jak wschodzące słońce czy płacenie podatków. Nasz medal w tej konkurencji jest obowiązkiem. Nikt nie spodziewał się takiej katastrofy, podsumowała telewizja NBC. Jest to w tej chwili najbardziej przykra niespodzianka dotycząca startów sportowców USA w Tokio. 60-letni legendarny amerykański sprinter Carl Lewis w mediach społecznościowych napisał: nasza sztafeta w tym biegu zrobiła wszystko źle. To, co zaprezentowała, jest całkowicie nie do przyjęcia. Napisał Lewis i dodał, że drużyna biegaczy USA wyglądała gorzej niż dzieciaki z amerykańskiej lekkoatletycznej ligi amatorów, których start ostatnio widział. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Raków Częstochowa zremisował z rosyjskim Rubinem Kazań 0-0 w meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji Europy. We wcześniejszym czwartkowym meczu Śląsk Wrocław wygrał z HPL-em Berszewa 2-1. Więcej sportu kilka minut po ósmej. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Po nocnych opadach deszczu trudna sytuacja w Krakowie. Tam kilkadziesiąt domów zostało zalanych. Pozalewane są mieszkania na parterze, piwnice i garaże. Jak mówią strażacy, kilka starszych osób musieliśmy ewakuować. Zostały one przekazane do zespołów ratownictwa medycznego. 1000 zgłoszeń na terenie miasta i powiatu krakowskiego z zeszłej nocy odebrali strażacy. Również nieciekawa sytuacja po ulewach jest na Śląsku. 237 razy interweniowali w nocy strażacy w województwie śląskim właśnie. Najwięcej wyjazdów dotyczyło pompowania wody z zalanych posesji i piwnic oraz usuwania złamanych konarów drzew. Jeśli chodzi o prognozę na dziś, na piątek, opady powinny przesuwać się z południa naszego kraju na północ. Sucho jedynie na Pomorzu, tam możliwe przejaśnienia. A jeśli chodzi o temperaturę, 15-16 stopni na wschodzie, cieplej, dużo cieplej na zachodzie, bo 25-26 stopni maksymalnie.

Państwo wiedzą i pamiętają na pewno Trent Reznor. Jutro w Jastarni o 20:00 odbędzie się koncert Wakacyjne Hity Wszechczasów. Koncert, który organizuje Radiowa Trójka w ramach muzycznego weekendu w Trójce właśnie. Na miejscu trwają już ostatnie prace. I na finisz tych prac wysłaliśmy do Jastarni właśnie naszego reportera Pawła Truskiego, który jest na nogach już chyba od 2 godzin. Opowiem Państwu, co w Jastarni się wydarzy. Przede mną ogromna scena koncertu Wielkie Hity Wszechczasów Radiowej Trójki oraz TVP. Scena rzeczywiście robi wielkie wrażenie, pomimo tego, że dopiero montowane są pierwsze światła i odbywają się dopiero próby ekranów na scenie. Również montowane są zabezpieczenia oraz sprzęt emisyjny, ale co ja o tym będę opowiadał lepiej, zapytajmy wypoczywających w Jastarni turystów. Pierwszy raz coś takiego widzę. Miałem okazję być na wielu koncertach, ale takiej sceny nie widziałem. Widać, że to jest coś nowego, innowacje można powiedzieć. Scena robi przynajmniej na mnie duże wrażenie. Super piękna, ładna, śliczna. Inna niż wszystkie. Wyróżnia się gdzieś przez właśnie swój kształt. Kojarzy się z latem, z jakąś dobrą zabawą. Wielkość fajna tej sceny. Ogólnie fajna, no wszystko fajne. Wiemy już, jakie wrażenie robi scena koncertu Wakacyjne Hity Wszechczasów. Teraz trzeba się dowiedzieć, jak ta scena w ogóle powstaje. Jak to jest możliwe, że scena może w ogóle na plaży stać? Bo raczej z doświadczenia wiemy, że idąc po plaży, automatycznie się zakopujemy, wkopujemy. To jak to jest możliwe, że ta scena może stać i na niej będą mogli grać naprawdę świetni artyści? Przywieźliśmy 1500 ton betonowych płyt, które zostały ułożone według specjalnego projektu. Michał Mackiewicz, producent koncertu. Mówmy się, że plaża to nie jest zbyt przyjazne miejsce, bo to jest bardzo fajnie, jeśli się tutaj leży i wygrzewa, natomiast to nie jest specjalnie przyjazne miejsce, jeśli chodzi o prace konstrukcyjne. Wymaga specjalnego sprzętu, wymaga dość dużych przygotowań. Musieliśmy zbudować drogę na plażę, musieliśmy zmienić rozkład jazdy pociągów i spowodować specjalne ograniczenia w prędkości ruchu pociągów przy tym miejscu, gdzie mamy plac budowy, po to, żeby było bezpiecznie i żebyśmy mogli przekraczać te tory ciężkim sprzętem. Oprócz tego w momencie, kiedy już było gotowe utwardzenie i gotowa podbudowa pod scenę, to na tym postawiliśmy już klasyczną konstrukcję sceniczną w systemie lejerowskim, takim systemie, z którego buduje się wszystkie duże widowiskowe sceny. Państwo tego nie widzą, ale okno sceny, w którym występują artyści, ma 18 metrów szerokości, plus do tego jest 25-metrowy wybieg, na którym będą tańcować tancerze niewątpliwie. Wiemy już, jakim cudem scena może stać na plaży. W takim razie pytanie, kto będzie grał w Jastarni po 20? Dlaczego warto tutaj przyjechać albo wyrwać się ze sobotniej rutyny, jeśli wypoczywamy na Półwyspie Helskim? Ten koncert jest wyjątkowy, dlatego że udało nam się w 2 godziny zmieścić największe polskie wakacyjne hity. Łukasz Ciechański, kierownik redakcji muzyki programu Trzeciego Polskiego Radia. Takie utwory, które zawsze się kojarzą z latem, czyli z ciepłem, z szumem fal, które tutaj też nam pięknie dzisiaj szumią, bo jesteśmy przecież na plaży właśnie pod tą sceną, która powstaje. Na tej scenie pojawią się tacy artyści jak Piersi, Sebastian Riedel ze swoim zespołem Cree, między innymi, bo tych artystów jest tutaj naprawdę bardzo wielu. Co ciekawe, mamy też wyjątkowe wykonanie oprócz Błękitnego Nieba. Wykona je dla nas Damian Ukedże. Po prostu najlepszy zbiór wakacyjnych utworów, jakie mogły przyjść do głowy. I wszystko to na żywo, w Jastarni, za darmo, dla wszystkich. Dzisiaj odbędą się już pierwsze próby. Co prawda za ogrodzeniem będzie można podsłuchiwać wykonawców. A koncert na antenie Trójki jutro po 20:00. Paweł Truski, Łukasz Ciechański, bardzo dziękuję. Oczywiście nie tylko na antenie Trójki, bo na plaży. Proszę uważać, żeby się nie zapaść. Paweł przestrzegał, a wie co mówi. Jak i w telewizji, w TVP2 i w TVP3. Do Jastarni będziemy jeszcze dziś zaglądać, między innymi w audycji Trójka do trzeciej. 25 minut, tymczasem po 7:00. teraz migiem, proszę Państwa, pędzimy do Węgorzewa z Jastarni, bo tam dziś rozpoczyna się Festiwal Naturalnie Mazury, koncerty gwiazd i debiutanci, ale już wczoraj to miejsce Mazury rozróżniewały niezwykłą muzyką, bowiem o 21 na placu koncertowym w Węgorzewie właśnie program muzyczny oparty na fragmentach pamiętnika z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego mogliśmy usłyszeć i zobaczyć. Koncert składał się z kilkunastu utworów skomponowanych przez Mateusza Pospieszalskiego, interpretowanych przez trójkę artystów, Annę Rusowicz, Adama Nowaka, zespołu Raz, Dwa, Trzy i samego kompozytora. Zbiór scen poetycko-muzycznych ukazuje tragedię walczącego miasta i kolejne etapy powstania, mówi chórzystka Anna Kędroń. Nasz projekt akurat jest oparty na Mironie Białoszewskim, na pamiętniku z powstania warszawskiego. Materiał z punktu widzenia cywila, czyli coś innego niż zakazane piosenki, niż kobiety wyklęte. Hurra, hurra, powstanie! Od razu powiedzieliśmy sobie, jest jak wszyscy w Warszawie. Koncert zaczyna się na Ubudu pierwszym numerem. To jest taki numer, który zwiastuje tą radość ogromną, bo tak naprawdę powstańcy cieszyli się, że ten dzień przychodzi, że ta godzina W wybija, że mogą ruszyć do walki, że mogą w końcu powiedzieć swoje ja. Takie trudne to były czasy, więc jakby muzyka też jest dosyć specyficzna. Gitarzysta Dariusz Bafeltowski. Od dosyć lirycznych rzeczy, smutnych, to wszystko jakby odzwierciedla to wszystko, co się działo. O też rzeczy mocniejsze, które mają też okazać to, że ludzie w tamtych czasach właśnie żyli i w strachu, ale też były jakieś relacje, które się gdzieś tworzyły między tymi ludźmi, na przykład, które każdemu z nas są potrzebne, czyli tam miłość, przyjaźń gdzieś tam po drodze była, ale w teraźnie trudnych czasach. To jest warstwa muzyczna, która jest dość trudna, ale też wydaje mi się, że w ten idealny sposób oddaje całą tą historię, która się wydarzyła. Dużo głosów się nakłada, dużo jest zmian harmonicznych, bardzo dużo się dzieje i tak naprawdę tak jak Miron pisał z punktu widzenia cywilów, tak muzycznie jest to poprowadzone w taki sposób, że można po prostu poczuć tę historię, która no, budzi dreszcz. Zawsze jestem ciekawa, każdy twórca też czeka na reakcję publiczności. Jaka jest ta reakcja, którą chciałoby się usłyszeć właśnie po wykonaniu takiego projektu, takiej historii? To jest taki fragment, który też pada w tym koncercie. Cisza. Chyba taki minimalizm najbardziej jest wymowny. To, co się wydarzyło, nie jest łatwą też historią. Więc ta cisza, zaduma, zamyślenie. Naturalnie Mazury to również scena dla młodych muzyków. Dziś na scenie debiutów trójki m.in. Bartek z Piekła. Pierwszy koncert o 17, ale wcześniej, a myślę, że tak kwadrans po 8, czyli za 45 minut połączymy się z Węgorzewem i sprawdzimy, jak tam przygotowania przebiegają. Program Trzeci Polskiego Radia w 7:30 na zegarkach. Za chwilę dwa słowa o pogodzie. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. brzydka pogoda w Łodzi. Pan Adam donosi, w Warszawie też niepięknie, a deszcz pada i broi. Do północy strażacy interweniowali ponad 1700 razy, usuwając skutki opadów deszczu. Od północy do godziny 7 takich interwencji było ponad 340. Młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z zespołu prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mówi, że strażacy zajmowali się głównie usuwaniem nagromadzonej wody. Działania dotyczyły głównie wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, z zalanych posesji, zalanych dróg, ciągów komunikacyjnych, a także poza wypompowywaniem działania polegały na udrażnianiu przepustów, udrażnianiu instalacji wodno-kanalizacyjnej, studzienek ściekowych. W znacznej mniejszości działania polegały na usuwaniu skutków silnych wiatrów, czyli usuwaniu powalonych drzew i zwisających konarów. Po północy najwięcej pracy strażacy mieli w województwie małopolskim, gdzie byli wzywani ponad 200 razy. W województwach mazowieckim i świętokrzyskim w nocy strażacy interweniowali po ponad 40 razy. Opady deszczu powinny dziś przesuwać się w ciągu dnia z południa na północ, chociaż nad samym morzem powinno być pogodnie i możliwe tam właśnie są przejaśnienia, jeśli chodzi o temperatury 15-16 stopni na wschodzie. Cieplej, czyli kraj podzielony pogodowo, na zachodzie 25, maksymalnie 26. Trójka. Program trzeci. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Strawberries on a summer evening. Baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling. Getting washed away in you. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Morze nasze morze, a nad morzem w Jastarni pod patronatem Trójki jutro koncerty, bowiem festiwal się rozpoczyna, nasi ludzie są na miejscu, państwo do nas dzwonią, 227 Trójek. Oczywiście scena i plaża to są piękne rzeczy. Też byłam nad morzem w tym roku, cudownie. Też byłem, potwierdzam, cudownie. To już połowa szczęścia, druga połowa to ta scena, żeby ją zobaczyć, albo przynajmniej w Trójce koncertu wysłuchać. I wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Dziękujemy, panie Leny. To trójka za 18 minut, godzina 8. Pozostajemy w klimacie muzycznym. Czas na Michała Migałę, bowiem jego kalendarium muzyczne dziś między innymi o urodzinach Bruce'a Dickinsona. Pojutrze urodziny obchodzi Szymon Zychowicz. Poeta, wokalista, artysta, który choć rodem z Koszalina, ujawnił swój talent współpracując z kabaretami krakowskimi, takimi jak Zielone Szkiełko, ale przede wszystkim w Piwnicy pod Baranami. I jest żywym dowodem na to, że poezja śpiewana i piosenka literacka mają się u nas dobrze. I choć znany jest z niezwykłego liryzmu, na dzisiejszy nieco pochmurny poranek wybrałem piosenkę z leciutkim dreszczykiem. Czy śnieg, czy deszcz, czy noc, czy dzień, teatrzyk lalek kręci się, wystarczy przyjść, wystarczy wejść. Uparty wół i smutny faun, przy jednym stole pchła i klaun, wystarczy przyjść, wystarczy chcieć. A to nie koniec jesiennego klimatu, dlatego że jutro urodziny obchodzi Bruce Dickinson, wokalista heavy metalowego zespołu Iron Maiden. Był liderem, gdy grupa odnotowywała największe sukcesy od pierwszych albumów do płyty Fear of the Dark, po wydaniu której niespodziewanie odszedł. Nie był to jednak czczy kaprys, a zaplanowane działanie. Bruce Dickinson zaczął rozwijać swoje inne pasje, jaką m.in. było lotnictwo, co zaowocowało praktyczną posadą pilota brytyjskich linii lotniczych. Wracając jednak do muzyki,

Nie samą miłością człowiek żyje i muzyką, ale również sportem. Tym bardziej, że kiedy kładzie się spać, nic nie wskazuje na to, że o poranku będziemy mieli złoto olimpijskie. Chyba nikt się nie spodziewał. Dawid Tomala, nie wiem czy się spodziewał, chyba też nie, mówi: zlekceważyli mnie, narzuciłem tempo i tak dotrwałem do końca. Prosta sprawa. Zdobył złoto w chodzie na 50 km, w chodzie sportowym. Jeśli państwo jeszcze się nie dobudzili i nie słyszeli, to o tym informuję. Jeśli chodzi o nastroje w Tokio i szanse nasze medalowe i co piątek przyniesie na Igrzyskach Olimpijskich, o tym porozmawiamy z Darkiem Urbanowiczem, naszym wysłannikiem sportowym do Tokio, gdzieś tak za pół godziny w Trójce. I jeszcze jedna informacja, wspaniała informacja. Jeśli państwo nie słyszeli, to proszę teraz dać głośniej radio i się ucieszyć razem ze mną. Arcymistrz, ma 23 lata, jest arcymistrzem, nie że zwykłym mistrzem, a arcymistrzem. Jan Krzysztof Duda wygrał z Rosjaninem Siergiejem Kariakinem w finale Pucharu Świata w szachach i został pierwszym w historii polskim triumfatorem tego turnieju. Zagrał białymi. Profesjonalnie brzmi. Jeśli ktoś nie grał w szachy tak jak ja, ale mówi zagrał białymi, to musi być przekonujący. Zakończył po 30 posunięciach i też urocze zdanie, które wypowiedział: no nie spodziewałem się, to jest prawie jak sen. Więc nie budzimy się z tych sukcesów. Chyba że do pracy państwo zmierzają. Some of me can see her coming to the house of a sinner gone. Now come here to see me alive. But me and the sinner walk. You won't sin in a row. Na Trójkę. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. Doesn't matter. Deszcz pada i pada, proszę Państwa, chociaż te opady przenoszą się dziś i przesuwają z południa na północ, ale swoje zrobił w nocy. W Krakowie jest źle, wiele zalanych ulic, kilkadziesiąt domów podtopionych. O tym wszystkim opowiemy Państwu i w serwisie Trójki już za 3 minuty. Później oczywiście również na bieżąco sytuację pogodową śledzimy. Tam, gdzie jest źle, o tym mówimy, a gdzie deszcz dopiero ma dotrzeć, mówimy, aby uważać na niego.